Esta era precisamente a peza que Aira da Pedra lle dedicou a nosa contertulia Ana Méndez, que é a encargada, unha berciana, berciana de encargada de turismo precisamente de Monte de Ramo. Bueno, aquí estamos para que queiran dispoñer os nosos ointes. Exactamente. Que nos chamen o teléfono que lle dixemos antes, 933778055, 933778200. E tamén ou bueno, mellor no outro, 933775355. Bueno, atendan, poden tamén comunicarse connosco mediante internet. Saben que nos estamos aí na, sempre en Galicia, no Facebook. Tamén estamos no noso blog, sempre sí, en Galicia, blogspot.com. Daqui un bocadiño continuaremos falando con outros contertulios. Pero seguindo isto, que antes falábamos do viño e tal, sí. Que o viño, pois, que o levaban e traían, non? Da América pa aquí, da aquí pa lá. Ajá. Eu coñezco un cura que misa con viño, cando lle falta o viño que ten el, dice que si é viño da Ribeira Sacra. Uh-huh. Por iso se di, dice, algo ten o viño cando se vendi. Cando se bendice, sí, sí. Moi ben. Vamos a poñer unha peciña de música para entreternos un pouquiño, para ir dibullando un pouquiño as cousas. Intercalando a nosa conversa con música. Con música. Adiante. Thank you. Bueno, unha peza de música máis para que os nosos ouvintes, bueno, pues vayan entreténdose con música nosa. Sabes, a semana pasada que ti estiveches a Ledicia de escoitar ali a gran banda de música de, bueno, banda de gaitas e de rapaces pequenos cativos, a verdade que disfrutaches, non? Según Eli, en Badalona con sí. Agarimos de Badalona disfrutaches dun grande concerto, non? Exactamente, disfrutei como se suele dicir como un enano. Muy ben. Pois nos tivemos a sorte de falar con Marta González, que ela así no seu Facebook con Marta González, pero é Marta Quintana, unha intérprete arpista fantástica, fabulosa, que bueno, falounos da súa experiencia de interpretación. Foi a primeira española, galega neste caso, que interpretou pois no grande, hai un macro concerto de arpas mundiais en Uruguai. Cada ano ou cada dos anos celébrase. Foi a primeira española e convidada precisamente a ese grande con esta galega, eh? Sí, sí, sí. Bueno, contábanos que era ou é, sigue sendo, según ela dice, sigue sendo discípula de Rodrigo Romaní, aquel grande intérprete galego que ademais pertenceu a Milladoiro. Exactamente. Traballando con Milladoiro. E ainda hoxe en día pois sigue traballando coas arpas, un gran musicólogo e un gran músico. Ven de presentar precisamente un disco, un seu último disco que fala das as arpas de Bereogán. Cando poidamos intentaremos falar tamén con él. Bueno, e mentres tanto que nos quixemos fixemos naquel momento foi falar con Marta, poñer algunha das súas pezas que ten gravadas e que ten colgadas precisamente en internet, algunha delas en YouTube, outras en Spotify e todo ese, pero queríamos agasallar os nosos ointes con algunha das súas interpretacións. Despois mandámoslle o programa que fixemos contestounos que estaba moi contenta ca pequena intervención que lle fixemos e mandounos algunha das súas pezas que bueno, ten aí para que todos os nosos ointes poideran escoitala. Si pode ser, de aquí un bocadiño vamos a poñer algunha peciña dela. Exactamente, e as escoitas para que os ointes pois poidan escoitar. Ademais, ela non solamente interpreta coa arpa, sino que ademais tamén canta. Ostras. Sí, sí, é unha voz, ten unha voz prodigiosa e bueno, e unha intérprete fantástica de arpa, como xa dixemos e como puidemos contemplar precisamente ese outro día. Bueno, pues, o que me decías de Badalona, por exemplo, cando en esos momentos ti estabas pues, precisamente falando con Ana Quintana, pois el digo xe sinceramente que se iban pues, intercalando o grupo con baile, con panderetas, en fin, todo isto. E incluso houve tamén unha especie de teatro. Un pequeno festival dedicado ao señor Galán, non? Exactamente, que exactamente foi a ese gran mestre da gaita, muy precisamente moi emotivo, sí, sí. E aparte de eso, eu, pois... tamén me sentín pois moi dixéramos identificado porque ao ser das terras do Caurel, porque ele é Caurel, do Caurel, pois tamén me sentín como son de preto, son moi de pretiño ali, pois sentíme como se fora algo meu tamén. Está ben. Bueno, estamos chegando aos sinais horarios, tocarános un pouquiño de música e despois a publicidade correspondente. Exactamente. Por lo tanto, imos alá coa música e inmediatamente... E voltamos despois outra vez. Veña, na segunda hora falaremos. Vamos a ver esta peza de música dedicada a todos os nosos ointes. Aí vai. As suas mãos onde estão? Onde está o seu carinho? Onde está você? Se eu pudesse buscar, se eu soubesse aonde está seu amor, você, dia de chegar quando eu não sei. Você vai procurar onde eu estiver, sem amor, sem você. As suas mãos onde estão? Onde está o seu carinho? Onde está você? Se eu pudesse ir buscar, se eu soubesse aonde está seu amor, você. Um dia há de chegar quando eu não sei. Você vai procurar onde eu estiver, sem amor, sem você. Ràdio Cornellà 104.5.